Book 2 38 38 38 في التاكسي تاكسشي تاكسشي من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة გამოიძახეთ ტაქსი თუ შეიძლება? გამოიძახეთ ტაქსი თუ შეიძლება? كم تكلف إلى محطة القطار؟ რა ღირს სადგურამდე მისვლა? რა ღირს სადგურამდე მისვლა? كم تكلف إلى المطار؟ რა ღირს აეროპორტამდე მისვლა? რა ღირს აეროპორტამდე მისვლა? من فضلك على طول تو شيئزلبا بيردابير تو شيئزلبا بيردابير من فضلك هنا الى اليمين تو شيئزلبا اك مارجونيو تو شيئزلبا اك مارجونيو من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار تو شيئزلبا اك كوتخشي مارتخنيو თუ შეიძლება იქ კუთხეში მარცხნივ. انا مستعجل. მეჩქარება. მეჩქარება. معي وقت. დრო მაქვს. დრო მაქვს. من فضلك هدئ السرعه. თუ შეიძლება უფრო ნელაი არეთ. თუ შეიძლება უფრო ნელა იარეთ. من فضلك توقف هنا. აქ გაჩერდით თუ შეიძლება. აქ გაჩერდით თუ შეიძლება. من فضلك انتظر لحظة. დამელოდეთ ერთი წუთი თუ შეიძლება. დამელოდეთ ერთი წუთი თუ შეიძლება. انا راجع فورا. მალე დავბრუნდები. მალე დავბრუნდები. من فضلك اعطني فاتوره. თუ შეიძლება ქვითარი მომეცით. თუ შეიძლება ქვითარი მომეცით. لا يوجد معي فكه. მე არ მაქვს ხურდა ფული. მე არ მაქვს ხურდა ფული. تمام. الباقي لك. مادلوبا خوردا دايتوويت. مادلوبا خوردا دايتوويت. اوصلني الى هذا العنوان. ام ميسامارتزه цамиყვანეთ. ام ميسامارتزه цамиყვანეთ. اوصلني الى فندقي. цамиყვანეთ ჩემს სასტუმროში. წამიყვანეთ ჩემს სასტუმროში. اوصلني الى الشاطئ. წამიყვანეთ პლაჟზე. წამიყვანეთ პლაჟზე.